الكتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون سورة ألف لام ميم سجدة دا سورة مكي سورة او دا دي نم چه دي اغا سورة سجدم را نقل دي و سورة ألف لام ميم سجدم را نقل دي ألف لام ميم سجدة ورطة ذكوية چه پدي سرا جداوال را ولی دا غبل سورة سجدة نا چه اغا سورة حاميم سجدة دي ندلتا که ألف لام ميم سجدة شي ندا جدا شد آغينا دی صورت بل نمم راغل دی صورت سجدة لقمان سجدة لقمان ورطة ذكوية چه مخ که صورت لقمان و او سر پسی پی وست صورت سجدة را لح دا آغی صورت نا دی امتیاز دفار ورطة سجدة لقمان ام بلکی او درم نم دی صورت تی صورت مضاجع ذکر چه رست پدی که ذکر دی مضاجع را دی تتجافا جنوبهم عن المضاجع نفدی و جوتا صورت المضاجع چکم دی ناغم ورطة بلکی دا مکی صورت تی او دا ما قبل صورت صورت لقمان سر ربط داری که پر صورت لقمان کی توحید ثابت شو شرک رد شو پا عدلو عقلیو سر نو اس پر صورت سجدہ کی چکم دے تفرق را ولی جداوال را ولی امتیاز فما بین دا مشرکانو او دا مومنانو کی نا مومنانو دا مشرکانو ترمیان دا امتیاز را ولی جداوال را ولی پا عمالو کے ہم او پا عقائدو کے ہم او پا جزا او پا بدلہ کے ہم فدی کی جدا والے را ولی دغرنگی ددید ما قبل سر ربط پدی طریقہ بانے ہم دے چمخ کے چکم اخیری آیاتو ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام اگر پینزو امور ذکر شو نو دا آغی پینزو امور و شرح چدا اگر پدی صورت کدا مثلا ال تک ذکر شو ان الله عنده علم الساعه نو په پینځم آیات کې او دارنګ د یو لسم آیات نو والی تر څوار لسم آیات پوری په دې کې د قیامت هغه تفصیلات دي علم الساعه بیان پکې شوی دی دغه رنګي په صورت کې په مخ کې صورت کې راغلی و ينذر الغيث نو په دې صورت کې د غيث بیان راځي اگر اس تو راضی چه اولم یرو انا نسوق الماء الى الارض الجرز فویشتم نمبر آیات کی دغا بیان چکم دین دو وینزل الغیث راضی دغا رنگ راغلی ویعلم ما فی الارحام نو پا دی صورت کی د انسان د تخلیق اگر بیان شتا دے ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین فاتم آیات کے رازی ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون اتم و نهم آیات کی تفصیل داغی ویعلم ما فی الارحام دے فارحامو کہ اللہ تعالیٰ سنگا پی جنی دا طول کار دا سمع بصر و دا ذون دا ہر سوال اللہ تعالیٰ جوڑی نو دا علم دا اللہ تعالیٰ دے پلا او دا رنگ راغلو وما تدری نفس ماذا تکسب غدا سڑی تا دا پتا نه لگیگی چه سبا بازا سکو ما دا سبا معلومات چکم دنو آغا چا تا نشتا دی نو پا دی صورت که هم دا مرگ بیان که قل یتوفاکم ملک الموت اللذی وکی دا بکم چه آو سبا معلومات تا نشتا دی که مرگ رات لیشی او دا غا تشریبی و ما تدری نفسون بی ای ارض تموتم دا ها نو آغا ملک الموت برازی و بس آغا چه پا کم تیم کراغ نو آغا با دی مرکی اغه بدر نہ روح عقلی نو دغه دغه په دې صورت کې راغله دي دغه رنگه په دغه صورت کې ذکر او صورت لقمان کې د منکرینو د قران او پاوی باندې د قران غا تاثیر نو په دې صورت کې نور تاثیرات دغه منکرینو بیانې چې هغه منکرینو باندې د قران څه تاثیر دی هغه نورم مخالفت کوي وای ام یقولون افترا بل هو ام یقولون افترا دا اعتراض کوي دای د ځان نه جوړ کړي دی دای د ځان نه جوړ کړي دی دغرنگی صورت لقمان کی چکم دنو آغا انجام دو مشرکانو بیان کنو متعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ سخ عذاب تبی ذرا کاگما نو بیا پا دی صورت کی وی چه عذاب دی اوی نی نا کی سو رؤوس من در رب بهم نو دی با وی ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون یا اللہ منگولی دل اس مواری دل اس منگا واپس که منگ بخیر دل نیک نیک عملو نکو منگا اس یقین برابر شو اللہ ورطوی ندغ بیا نکیگی خواه نو دا دی صورت دا مخ کی صورت سر ربتونا پا مختلف طریقو سر رات لیشی او دا غون اس دی صورت اهمیت اگه دا دی چه نبی صلی اللہ علیه وسلم کلم چه ماسخوتن دکی دو نو دا صورت به تلاوت کولو خواه صورت الف لام میم سجده او دا رنگی پا دا جمعی پا ورز باندی چه کل سحر مونس کولو نبی صلی اللہ علیه وسلم نو دا سحر پا مونس که پا اول رکات که الف لام میم سجده ویلا او پا دویم رکات که به صورت دهر ویلو خواه صورت دهر ویلو دا جمعی پا ورز دا سحر مونس ولی ذکر چه روایاتو که رازی چه دا قیامت قیام با دا جمعی پا ورز کیگی نو پا دی صورت که دو بیانه دی پا دی دوارو صورتونو کی یو پا دی صورت که تفریقه و امتیاز دی ما بین دا مشرک و دا مومن کی اغاو پا قیامت که رازی او یو بیا دا اغی تفصیلات تی سنگ جداواله بی اغا دا جداواله تفصیل بیا پا صورت ده هر که دی نو پا دی وجبانده پا اول رکات کی صورت الف لام میم سجده ویلا او پا دویم رکات کی صورت ده هر ویلو او دا سنت طریقه دا که سره دا جمعه پا ورز منس کی سهر منس کی دا غووی خواه دا صورت دعوه سدا دا صورت دعوه دا تفریقه او تمیز دی پا ما بین دا مومن او دا مشرک کی صحیح شوا دا اغی ترمیان دا تمیز را استن دی و تفریقه را استن دی اغا عقیدتن عملن او جزاءن عقیدیم جدا کی عملیم جدا کی او جزاء و بدلی چکم دن اغیم جدا کی پا دی طرز بانی دا صورت تمیز را ولی تفریقه را ولی او دا اغیر دا پارا بیا دا توحید بانی ادله پیش کی دری دلائل چکم دن اغا پا توحید بانی عقلی دلائل پیش کی پینزه پا دی صورت کی نمونه دا اللہ تعالی ذکر کی او احوال دا مشرکینو پا قیامت کی اغا ذکر کی او احوال دا مومنانو ذکر کی دا صورت خلاصه صدا آسان صورت ده دا صورت خلاصه دادا چی صورت منقسم ده دو بابونو تا اول باب تر درویشتم نمبر آیات پوری او دویم باب دا آخر تر صورت پوری دویشتم نمبر آیات پوری تر دویشتم نمبر آیات پوری اول باب ده او دویم باب دا آخر در صورت پوری ده اول نمبر باب که دغه دی چې اول خو ترغیب ال قران دی او بیا زجر دی منکرینو د چاته د قران ته او دا غین اورست چې کوم دی بیا ادله عقلیه شروع شي نو هغه تقریبا چلیږي تر دغه پورې نه هم آیات پورې او بیا په لسم آیات کې بیا زجر دی په انکار د قیامت باندې او دا غین اورست بیا چې کوم دی نو په دولسم آیات نه شروع شي او تر سوار لسم آیات پورې دا د منکرینو حالت بیانی ده مشرکین و حالت بیانی ده سوار لسم پینزر لسم آیات نبیا پا تقابلی صورت که مارتوی تفریقه براوی کنا نبیا ده مومنان و حالت بیانی پینزر لسم پارسم واللسم پا دی که ده مومنان و حالت بیانی او پا تل لسم آیات که بیا غتمیز راولی تفریعن افا من کان مؤمنا که من کان فاسقا ایا یو برابر دی نه یو برابر ندی لا یستوون بیا دا غینا پس چکم ده بشارت ور کئی مومنانو تا او تخویف ور کئی کافرانو تا پا شرم آیات کی او یو اشتم آیات کی او بیا پا دو اشتم آیات کی بیا زجر ده پسا باندی پا دغو باندی پا اعراض عن القرآن باندی دغا دلیلون بی باق خلاصه ده خجی پا دویم باب که بیا دلیل نقلی ده موسی علیه السلام و داغه ده ملگرونا او ده مومنین سابقین ده مومنینو سابقینو ذکر ده که مومنان سابقانم ده مجرمانو نجدا خلقون اغوی زان جدا کرده ده اغوینا او بیا پا داغه که تکم ده نو ده مشرکانو حالات بعد ذکر کهی بیا یو دلیل ذکر کهی پا توحید بانده بیا داغه نا پس تکم ده نو پا آخری آیات که چکم ده نو بیا پی تفریقی چه کل مومنان و مشرکان جدا دی نو فا اعرض عنهم و انتظر انهم منتظرون بسته تی مقوارا و او انتظار دی انتظار کوا دویم انتظار کئی ستاسو زانتا انجام ده دی دوی زانتا انجام ده بس فدقه که بیا بلکل اغا آخری نتیجه چکم ده نو اغا ذکر کی بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله شروع کم پا نم دا اللہ تعالی باندی الذی انزل الكتاب لا ریب فیه اغا ذات تے نازل کرے دے کتاب داسی کتاب تے پائے کے شک نشتا دے الرحمن رحمان دے اللہ تعالی پا تعمیم ده نعمو سر پا دنیا کی مومنان و مشرکان دوارو تا او رحیم ده اللہ تعالی پا اخیرت کی پا خاص امتیاز سر مومنانو تا چه مومنان ده مشرکانو نسنگ جدا کی اللہ تعالی اغد اغد رحم مظهر دی الف لام میم اعجاز ده قرآن ده او دی طرف تا اشاره ده چه ده اعجاز ده قرآن نه ده هم ده چه ده مومنان و ده مشرکان و فرق چکن ده نوغی بیان کرده هم عقیدتن هم عملن او هم جزاعن تنزیل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین تنزیل الكتاب ناظری دل ده دی کتاب دی ها من رب العالمین ده طرف ده رب العالمین نه ده تنزیل الكتاب ده مبتدا ده او دا من رب العالمین سره دا خبر دی او دا لاری بفیه سره نو دا جمله معترضه دا یا حال دی خوش کنا تنزیل الكتابی نازل دل دی کتاب دی من رب العالمین دا طرف دا رب العالمین نا او سنگ کتاب دی ها نو دا نازل شوه دی دا رب العالمین دا طرف نا لاری بفیه لا ريب في نزوله من رب العالمين شك نشت لفده فنازل دود ديكي ده طرف ده رب العالمين ده منغا ذكوه چه چونك ريب چه راضي نو ده فنسبت كي راضي او نسبت چه مفتدا و خبر مخ كيشي انو بيا برست جملة جوڑا چه نو بيا برست ده ده چه کم ده نو تبا بيا ريب نفكي نو آغا تنزيل الكتاب بمفتدا شي ومن رب العالمين بي خبر شي مينس كي لا ريب فيه ده بجملة معترضة شي خجي تنزيل الكتاب نازل دل دی کتاب دی یا منزل کتاب دی ہاں من رب العالمین دے طرف دے رب دے مخلوقاتنا لا ریب فیہ او نشتر شک پر نزول دے کے دے طرف دے رب العالمین نا اس چکر دے کتاب تصدیق شو نو بعد خلق خدا کتاب نہ منیا ہوئی تذکر ور کے خدا ہوئی بد اخلاق ذکر کی سدی یو دے بد اخلاق و دے بد اقوال نہ رضی دارے سدی پہ قران بنے دا اعتراض کی وہی نظام نے جو کڑے نظام نے جو کڑے نو ام یقولون بلکہ وایدا کافراں افتراہ نظام نے جوڑ کڑے دا قران نظام نے جو کڑے دے پدروغ باندھی بل هو الحق من ربک بلکہ دا قران حق دے ثابت تے رشتہ دے من ربک منزل من ربک منزل در طرف درفستانا دا ثابت تے دا جواب ورکو دس دے پار نازل شوی دے لتم ذرا قوم ما اتاهم من نذیر دے پار چ تو یری قوم لرا ما اتاهم چ نذرا غلی ہوئی تے من نذیر سو کی رون کے من قبل کا مخکستانا استانا مخ کے سو سو کالا زمانہ دا فترت وکنا انبیاء علیہ السلام اللہ تعالی نور علی گری پا دا دوران کی نو دا اغا خلق چی اغوی تا سو سوکالا سوک نذیر ندر آگلے اغا خلق تا اویرے دا اغی دا پارا نازل شوی دے لعلهم یحتدون دی دا پارا چی دوی لار عمومی اللہ الذی اس دا د دغه د پارا د تفریق د مؤمن او د مشرک د پارا اول دلائل په توحید ذکر کړي چې اول مسله او پیژنې خلق په څه جدا کیږي خلق په دې مسله جدا کیږي چې توحید مسله څوک منی او څوک نه منی په دې لار جدا کیږي نو هغه مسله وګورئ چې هغه څومره یقیني او قطعي مسله ده ښکارا مسله ده الله الذی ذا الله غذات ته ها خلق السماوات چې پیدا کړی دي اسمانونه ول ارض او زمکا و ما بینهما پمیان د دې کې فی سته ایام پشپا ګور دې کې هغه ټول تفسیر تیر شولې ثم استوى على العرش بیا برابر شو الله تعالی په عرش باندې کما یلیق بشانه دغه مالکم من دونه نشته د تاسو لپاره من دونه غیر د الله تعالی نه من ولی څوک حفاظت کوونکې ولا شفیع او نو څوک سفارش کوونکې ولی نشته چې هغه متصرف په خپل باندې او په خپل تا بچ کی او شفیع نشته چې هغه سفارش کوي په خپل کو تصرف نه کوي خو سفارش کوي خو سفارش داسې دی چې بس هغه الله تعالی ته مجبور دی او هغه به خامخا منی شفاعت قهری هغه ته ویل کیږي شفاعت قهری ماته تصویر داسه نه چې کنه فزور باندې کوي خدا داسې شفاعت دی چې بس الله تعالی ته مجبور کیږي ها بعد پختانه وای کنه وای بعد دی مینت د زوره بتری وښه کنه دی به دومره مینت تو کی چې الله به مجبور شي دی به دا عقیده لرلا نه نه دا خبره نشته الله تعالی وای مالکم من دونه من ولی ولا شفیع شفاعت قهر نشته دی هر چی شفاعت بالاذن دی نوغه ثابت تر مؤمنانو ده پارا ثم افلا تتذكرون آیا تاسو نسیت نالی آیا نسیت نالی ته دی اسمانونو د دې زمکو د دې لغنه د دې خلق نه تاسو لغنه نالی عبرت نالی چې دا چې الله پیدا کړی دی یدبر الامر من السماء یدبر الامر تدبیر کوي الله تعالی د امر ها د امر تدبیر کای من السماء الى الارض نو بیا نازلی دی تدبیر لرد اسمان نظم کتا نظم ک نبی د اسمان نبی از مکتا نازل چی په اسمان کی دا تدبیر د امور وشی بیا را نازل کی دا اسمان نظم کی طرف تا ثم يعرج الیه بیا خیج الله تعالی تا دغه امور فی یوم فغورس کی کان مقدارو چې د مقدار د دغه اورد الف سنتن زر کالا مما د اغکلن نتعدون چې تاسو شمارای ها زر کالا چې تاسو پشمار باندې کم زر کالا برابرۍ کی د اغي برابر اورد دا دا سمانه دا دا خو یو معنی داره چې دا امور کله هادی او د ورځې نو ورځ مراد د قیامت تا نو دا ټول امور چې کوم دي د رجعه او فو قیامت کې الله تعالی توفي او د قیامت ورځ چې کوم دي نو هغه سره هغه زر کاله دا کانا مقدارو الف سنه مما تعدون یو معنی دا شو حجی یو معنی دا شو دوی معنی دا ده چې تدبیر د امور نه مراد وحی مراد ده یدبر الامر الله تعالی تدبیر د وحی کوي وحی تدبیر کوي دغه وحی بیا د اسمان نه نازلې ځمکې ته چنزمکې ته نازلې ثم یعرج الیه بیا د دې یعرج فاعل امر نه دی بیا د دې یعرج فاعل صاحب د وحی دی جبرئیل علیه السلام ثم یعرج الیه بیا خیج د جبرئیل علیه السلام دی الله تعالی ته فی یوم فیوا ورسکی کان مقداره او د مقدار د دې خطو کدا خطل تاسو شي مطلب دارخه کدا خطل تاسو شي نو د دې خطل مقدار بیا سمره دی الف سنه زر کاله دی فرشته خو لګ وقته کوي خو کدا دې خطو مقدار تاسو په اندازه باندې شي نو بیا زر کاله دې مما تعدون د اغنه تاسو شماري زر کاله کې به تاسو کې دی او را کوږي ولی دغه حدیث مبارک راځي اسمان ته د خطو لار سمره 1500 کاله دی یو طرف نه نو چې یو طرف ته 1500 کاله کې جو بیا را کوږي نو بیا تاسو کاله برابر شوي بیا زر کاله برابر شوی خواه قدق مدا مقدار ده او اللہ تعالی تا اگر فلق وقتی خیجی خواه اگر اللہ تعالی تا فلق وقتی خیجی نو داتی بجی ثم یعرج الیه فی یومن بیا اللہ تعالی تا دغا فرشت خیجی فی یومن پا یورس کی کان مقدارهو چه ده مقدار ده غیو رزی فا اندازه ده خطوستا سبان دی اسمان تا الف سنتین زر کالا مما ده اغا کرون نتا عدون چه تاسو شمارهی دا دوی ما توجیه شوا خجی دا دوی ما توجیه شوا فا اول توجیه بان اعتراض ده چه تاوی چه ده قیامت و رز زر کالا ده تا قیامت و رز کی بداوی و ده قیامت و رز زر کالا ده نو ال تا فصورت معارض که خرازی کان مقداره خمسون الف سنه ده مقدار ده غورد سوره ده خمسین الف سنه پنزوز زر کالا ده دلتا که وی زر کالا ده نو یا خو جواب داره چه دلتا بس وحی شو او ال تا قیامت شو یا داشو چه دلتا که قیامت شو او ال تا ده عذاب خبر ده ال تا ده قیامت خبر نه ده عذاب خبر ده کما فرشته چه اللہ تعالی ده عذاب ده پار را لیگی او اغا بی اخیجی نو ده اغی ده خطو ده را کدیدو ده مقدار مسافت کما ده اغا ده پنزوز تا ذرو کالو ده ذکر چه اغا بیا ده عرش تلان بی خیجی عرش خواه تا رسی نو چه عرش خواه تا رسی گی نو بیا ده پنزوز تا ذرو کالو مسافت ده یو معنی داره دویم درم توجیه پدی که داره چه گورم قیامت چه ده قیامت ده مواقف تی مواقف تی پارتکونه دی خجی پا هر پارتک بساره حساب ورکی نو یو یو پارتک چه ده نو اغا زر زر کاله دی او پنزوس مواقف تی پنزوس پارتکونه دی نو پنزوس زر کاله ورشو خجی پین پنزوس زر کاله ورشو کان مقداره الفسنت مما تعدون نذالک عالم الغیبی ذلك عالم الغيب دغ الله تعالى عالم دي پپټو سينو وشهارته او پخکارو باندې العزيز غالب دي او الرحيم رحم والا دي اغه الله تعالى رحيم دي او عزيز ذات دي الذي اغه ذات دي اوس وي په دليل افاقي چې تنه پوي ګراشه دليل نفسي وګوره ځان ته وګوره الذي ده الله اغه ذات دي احسن كل شيء خلقه احسن كل شيء اتقن كل شيء چه پیدا کرده ده مضبوط هر یوشه خلقهو چه غی پیدا کرده هر یوشه مضبوط کرده چه کم یوشه پیدا کرده و بدا خلق الانسان من تین او ابتداعنی پیدا کرده ها پیدایش کرده ده انسان من تین ده خطنا اولی انسان پیدا کرده ده خطنا خان او سو ثم جعل نسلهو بیای گردول دی نسل دا دی انسان من سلالت من ما ام مهین دا غا راخ کلو شو او بو سپکونا دا غا او بو راخ کلو شو سپکونا دا اغین بیا دا دی انسان نسل چکم دینا غروان شوی دی نو اولنی انسان دا خط نپیدا شو خوا دینا دا مسئله پیدا معلوم شو چه اولنی انسان آدم علیه السلام دی دا کچه دا غا بارا که اللہ فرمایلیم کنا چه من تراب نغا می دا خور نپیدا کن او بیا دا آغا نسل چکم دینا غا رست را پیدا شو نو دینا دا اوس وای چه ابتداعا انسان می دا خط نپیدا کرو نو اولنی انسان سو که آغا آدم علیه السلام شو دا هریان آغا خبره بلکل غلطه دا چه اغوی دا خبره که چه انسان تاول اول کسه و بیزو و شادو و او رست چکم دینا دا دینا انسان جور شو وای تبا وی کن کوشوی تبا وی او مونگا نیو خواه مونگ دا بیزو اولاد نیو نو دا خلق دا خبره چه که دا غلط خبره دا سم مجعل نسله دیاوی گرزو نسل دا دی اولنی انسانو من سلالت دا غراخ کلو شونا سلالا اغا شیر اخ کله شوی چون کی دغه او بچ د فلار دو ملا نه راوزی نو دا پر اخ کلو په د فق سر راوزی کرم ما ان دافق ته کر پټوک کرا نو دی وجه ته سلاله وی لکیږي او ما ان مهین ورته وی لکیږي او بس ته کی دغه نفرت ته کولی شي او دا د احناف دلیلوم له په دې خبره باندې چې دې ده کی دا موصوف شي په او بوب مهین باندې نو دا ردی د سره د نجاست دلیل دی چې دا او بس دا پلیتی دا پاک نه دی ښا شوافی او غیر مقلدین حضرات دا وی داره مذب داره چه دقا اوبسری دا پاکی دی خبره ورسی دی بس باران دا خود دقا دی دا اوی مذب دی من صلالت من ما ام مهین ثم سواهو بیا اللہ تعالی برابر کردی انسان لرا و نفخ فیه من روحی او پوکی وحف دکی من روحی روح پلنا و جعل لکم السمع او وی گردول تاسل را دا اوری دو قوت والابصار او دی دو قوت والافعلت او زرن دا اقل قوت قلیل ما تشکرون لگون دی تاس شکر دا کوی لگون دی شکر دا کوی دا اللہ تعالی انعامات دا اللہ تعالی پنا فرمانے کی استعمال ہوئی اوز دا دی قلیل ما تشکرون دا غی شرح حقیقت سنگے کوی چه دا انسان ما پیدا کرو پا دا غطر از باندی او دی اوز چکم دن دوبارہ خلق نا انکار کی خواہ دا قیامت نا انکار کی دا زجر دے بھی انکار استا وقالوا وایدی اذا ضللنا کله چې موږ روپ شو په ارض فزمکه کې دلته کې دلال تمہاره نه چا سره تمہاره د روکې دو سره ذلل الماء فی اللبن او به ورکی شو په پایو کې په شودو کې او به ورکی شو هغه به کې ورکیږي کنه نو دغه شانتي اذا ضللنا کله چې موږ روپ شو په ارض فزمکه کې یعنی په خاورو کې موږ به خاورې شو بیا به موږ خاورې په خاورو کې ګړی شي نو موږ به ورک شو کنه ائنا لفی خلق جدید آیا یوب موږ لفی خلق جدید په پیدایش نوی کی پنوی پیدائش کے بیا منگا سنگا را پاسو دی وی بل هم بلقاء ربهم کافرون اللہ وی دا خبر افریق دلال تعجب خبر ندا بلکی دوی مطلقاً دا اللہ تعالی دا پیشی نا انکار کئی حالان که دا خبر دیر بائی دا چی تا دی پیوزای کی اسی گی او یو محکمی تا دی نپیش کی گی آر کسم کارون دکی او تا دی آزاد چی دا دیر ناشنا خبر دا انکار دا قیامت زان تا خبر دا ناشنا خبر دا دا چی دوی دا زان دمر آزاد گنی چی بلکل بزمون یو قضا یو محکمی تا بزمون پیشی نکی گی دا خبر ختم نا کرن بل هم بلقاء ربهم کافرون بلکی دوی پا پیشی درق پلبانی دغلی کافر دی منکر دی تنا قل ورت وایتا وفاکم ملک الموت الذي يتوفاكم وفات كي تاسو لرا ملك الموت الذي فرشتة دا مرق الذي اغا فرشتة وكي لبكم كي مقرر كده شوي دا فتاسو بانده ثم الى ربكم ترجعون بيا بربتا فتاسو واپس كولي شي تاسو واپس كولي شي ربتا يتوفاكم ملك الموت الذي دا صرف دا ظاهره فريدا كلا ملك الموت دا مفرد راغخا فنور طول دا انو كي تتوفاهم الملائكة ها ملائكي تكي تكم دنو اغا رازي او دل تكي مفرد راغی نو دا یو فرشتہ دا او غنی فرشتي دي نو بعض علماء خدا وای چې دا فرشتي بس ډيري دي دلته کې ملک الموت دا مفردي جنسي دي مفردي جنسي دي ها لکه خلق وای چې لکه د پاکستان کارنل ها نو اوس هغه کارنل خو یو نه لکه خو ډیر شي دي خدا مفردي جنسي چې کوم نه ذکر کی نو دا د مرګ چې کوم ذمہ داران فرشتي دي اگر ټول ته بس هغه مفردي جنسي استعمال شو یا دا دا چه ده مرک فرشته یا ودا خو البته ده آغا سر گوره عمله بیاری رضیه تره او داغی فرشتی نوم سده منقول نده بس پر روایاتو کی نده منقول پوشوی اسرائیلی روایاتو کی اسرائیل راجی لیکن خبر داره چه اغا مصدقه نده چه اغا داغی نوم دیخا جبریل اسرافیل میکائیل دا دری نمونه مصدقه دی پس نتونه نقل دی او دا یو نوم که اسرائیل دنو دا نقل نده دا منقول نوم نده خا بل دا نوم که نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثو کم کم راغل ملک الموت راغل دی اسرائیل نوم که کم دنو آغا نده راغل خجی ثم الى ربكم ترجعون بیا برکت درت تاسو واپس کولی شئ ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم اس ددی زینا احوال د قیامت بیانای او اغه احوال د چاری د مشرکین دی د مشرکین حالت جدا کی کنه صورت کی تفریقه مقصود ده جداوال مقصود ده نو اس جدا کی چې مشرکین بس حالت د مؤمنان بس حالت جزاء دغه چې کوم نه غی جدا کی ولو ترى کچرت سو وینی اذ المجرمون هغه وقت مجرمان ناكسوا رؤوسهم نا کی سورو اسیم کتکون کی سرونو خپلی سر کو دی بیخا عین درب دهم دربار درب خپل کی درب په دربار کی بردی سرونو کټی ملامت بای خوش کنه تیمو خو انکار کو دا فرشتیا باندې را پیشو فرشتیا باندې راجوان دی کړی شو په دغه ورځ باندې چې ته وینی نو د دې جزاء مقدر دی د لو لرایت امرا عظیما لرایت امرا عجیبا ناشنا خبر به وینی دا ناشنا کاری ناشنا او لوی خبر به خلوی خبر به سبب وای دی ربنا ای رب زمونگا ابصرنا مونگا اولیدل و سمعنا مونگا واوریدل یا الله مونگا اولیدل و مونگا اس واوریدل مونگ پوچھو چلا خبر خو حقیقت ده فرجعنا مونگ واپس کی لدنیا دنیا تا نعمل صالحا مونگ با عمل کو موافق ده شر انا موقنون یقینا مونگا یقین کو ان کی اس پدی باندے نو جواب مخ کی تیر شویلے پا صورت انعام او پا صورت مومنون پا نور دقا کی چا اللہ ورتوی چا نبستے اس سے کم دن واپس لدنیا تا نشتر خام ولو شئنا الله ويكثر تمغه غوخته وي لا اتينا نخا مقام بغور کړو كل نفس هر یو نفس ته هداها زان زان ته هدایت زان زان ته بمداغي هدایت ور کړو هر یو نفس په زان زان ته په هدایت باندې لیکن الله تعالی دانه غوخته ولي ولكن حق القول مني لیکن پورا شوی د فیصله د عذاب زمانه طرفنا لا املا ان جهنم چه خام خادب دکم جهنم من الجنتی د جناتنا والناس او د انسانان اجمعين په یو ځل ټولنا فَيَوْزَلْ بَعْنِفَ مَجْمُوَئِيَ حَاسْتَرَ بَدْتُولْ جَهَنَّمْ تَبِعَيْمَا فَذُوقُوا نُفَسْقُوا سَكَيْ بِمَا نَسِيْتُمْ فَآغَسْتَرْ فَسَبَبْ دَاغَ بَعْنِفَ تَعْتُوا يَرْكَرِوْا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا مُلَاقَاتْ دَوْرَ دِدَا إِنَّا نَسِيْنَاكُمْ يَقِنًا مُنْغَ هِرْكَ تَعْتُوا لَرَا إِنَّا تَرَكْنَاكُمْ فِي الْعَذَابِ مُنْغَ تَعْتُوا فَعَذَابِكَ فَرِيخَوْ دَي لِكَ تَعْتُوا دَا خَبَرِ هِرِكَرِوْا وذوقوا عذاب الخلد او اسك عذاب دهم مشوالي بما كنتم تعملون فسبب دعوان چه تاسو عمل کولو تاسو د عمل په وجباني اوس عذاب دهم مشوالي اسکی نو به وت فذوقوا او بیا وذوقوا دا تکرار راغی دا تکرار د پاره د تکثیر دی نه عذابونه ډیر زیاتی ښا ډیر عذابونه وای انما یؤمنو اوس تر دې پورې تخویف او حالت ته مشرکانو ذکر شو نو ما غورته وی دې صورت کې تفریقه د جداواله براولی نو اوس په بل فریق حالت ذکر کول غواڑی نو د مؤمنانو حالت ذکر کوي ها انما یؤمنو بیااتنا الذین یقینا ایمان راوی یقین لري په آیاتونو زمون باندې هغه بل سو هغه خو دغه کنه د آیاتونو نه انکار کولو هغه افتراو د ځان نه جوړ کړی دي نو دې څه کوي انما یؤمنو دای اغي دوی فرق ته ها انما یؤمنو بیااتنا یقینا ایمان راوی په آیاتونو زمون باندې الذین کسان اذا ذکروا بها کلا چی نصیحت ورکړی چې دوی ته په دې آیاتونو باندې دا آیاتونو دې ته ذکر کړی شي نو خر رو سجدن پریوز دې په داسې حال کې چې سجده کوونکی وسبحوا بحمد ربهم او پاکی بیانی سرد حمد در اقفلنا وهم لا يستكبرون او حال داده چه دوی زان لوی نگنی زان لوی نگنی دری وانا عبادات پکرالل خر رو سجدن دای دغشو دا اعزاو دا ارکان و عبادت شو او سبحو بحمد ربهم دای دا جب عبادت شو وهم لا يستكبرون دای دا زر عبادت شو زان لوی نگنی چه مختواری چه نزخو غرط شرهما تتجافا جنوبهم بل خصلت داده تتجافا جنوبهم لری وی ڈڑے ددوی ہا انل مزاج عید بسترونا دشپی پٹیم کی د بسترین ند ڈڑ لری ہا دام د اہل قران او د اہل ایمان صفت تے سیدے و پدغا کیفیت مانی ہا یدعون ربهم رب الرب فلرا خوفا و طمعا پدوه صفاتونو سره خوف یو طرف ته بل طرف ته تمای یریګی د الله د عذاب او درک کول د عبادت ردنا او تمه لري چې الله تعالی رحیم ذات ته د ما عبادت په قبول کی دا دواړه جانب پکې موجودی ښا نو دا د اهل قران صفات ته امام بخاری د عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه غا اشعار را نقل کړی دي وفينا نبي يتلو كتاب الله يتلو كتابه وفينا نبي الله يتلو كتابه او فممكن الله تعالى نبي دي تد الله كتاب تلاوت كي خا فكم وقت تلاوت كي اذا انشق بالمعروف من الفجر ساطع کله جنوار دا سبار اخیجی سبار اخیجی نو په دغه ټیم کې هغه د قران تلاوت کوم نه هغه کوي ښه په دغه ټیم کې هغه د قران تلاوت کوي وای اران الهدى مون ته هدایت خو بعد العما فقلوبنا فاستدون والین زمونږ زړونه چي دي مو قناتم به انما قال واقع زمونږ زړونه اوس پاغي باندې یقین کوي چې هغه سوي بس هغه واقع دي چې هغه څه خبرې کوي نو هغه یقیني خبرې دي ښه تجافا جنبه لری ساتھی را ڈک پلا تجا پا جنبہ باللیل اذا ما استسقلت ها استسقلت بالمشرکین مزاجع لا غڈڑ لری وی ها دا غڈڑ لری وی او قران تلاوت کئی فا اغا تیم کی تکڑ دا مشرکان و داڑی چکم دی اغا دا بسترو سرا پیوست وی او اغای چکم دن بستری و پلانی درنی شوی فا دا غا تیم کی غال اللہ تولاری خواب تتجافى جنوبهم نلری ویڈاڈی ددوی عن المضاجع بسترونا يدعون ربهم رابلی رب فلر خوفا فداس حال کی چیری گدا غدا عذابنا وتمع او تمی درید امید لری در رحمت و مما رزقناهم ينفقون او دهغه نت مون ورت ورکڑی جی خرچم کای عبادت مالیم کای خا عبادت مالیم کای نو دا دایس چیشو دا ددوی عقیدوی او عملی فرق شده مشرکان سرا وسی جزاء اندغه بیانې فلا تعلم نفس نشته پته یو نفس تا ها نه پویګ یو نفس ما اخفی لهم هغه چې پټ کړی چې ویلی دوی درا من قرۃ اعینن د یقوال د سترګونا دوی ته نه دی معلوم چې څه شی دوی لپاره پټ شوی دی دوی له ډیر لوی جزاګانې چې کوم دی مالا عینن رات ولا اذنن سمعت ولا خطر على قلب بشر دا چې لغت کوم دی دا چې بدلی هغه دوی له داسې انعامات ویله پټ کړی شوی دی ښا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین تسوک وای چې نه دا قرآن او حدیث کرا غری دي څنګه ورته پته نشته دي نو وای د تفصيلات پته ورته نشته کنه اجمالا قرآن غری دي خو تفصيلات هم ته نه معلوم جزاء بما كانوا يعملون بدل ورکول چې دوی ته بدل بما كانوا يعملون په سبب دا غته دوی عمل کوي افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون اس دغه کی خا چې دغه دواله دلتا او کتی کنه اوس درنه تاسو کوي افمن کان مؤمنن آیا هغه څوک چې مؤمن کمن کان فاسقا د پشان دغه چا چې هغه فاسق وي لا یستوون الله وی نا نا ندی برابر ندی برابر د دواله دلی خا د دواله دلو احوال دی په جندل اما الذين امنوا اس بشارت ورکې مؤمنانو تا کسان چې ایمان راوړې و عملو صالحات او عمل کوي موافق د سنت فلهم جنات المأوى نو دوی د پاره جنتونه د دې راکې دودی نو بما كانوا يعملون بداس حال کے مل مستیات کا یار ادم بما كانوا يعملون کا سبب دا کہ دوی عمل کرے دے واما الذين فسقوا اصبلدلا بیت دغره کنا تفریقہ دا امتیاز را ولی واما الذين فسقوا ہر چا کسان دی چا کوئی فاسقان دی حد نہ وتی دی پوچھ کنا تے حد نہ وتی فاسقان دی شرع دی حدود کراس کڑی دی ہاں اعلی فاسقان دی ہاں فما واهم النار نو زائد اسیدو دوی زائد رجوع دوی سره اغا اور دے کلما ارادو ہر کله چ دوی ارادہ او کین خرجو منها چراو زی دغه اور نا نو اعیدو فیها واپس پکڑے چ دوی پدغه اور کے فسورتي حج كالتا تيرشيو كل ما أرادوا أن يخرجوا منها من غم من أعيدوا فيها ها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار التي أولتك ورسلوين ولهم مقامع من حديد كنا ألتك داوش وافس كيه فسنغ تاريخي وافس كيه دا نشكني فلاتي فقلار قلار كي وافس كيه نا فبروز باني ففل كي ويخا ففل باني وي وافس كيه جهنم تا منها اعيدوا فيها وقيل لهم اولكي قدوي تذوقوا عذاب النار وسكي عذاب دور الذي اغور كنتم به اغ عذاب كنتم به تكذبون كي وي تاسو داغي دروغجن گڑن کی تاسو اغا دروغجن گڑنلو اغا پرشتیا بان دیکھا ولنذيقنهم من العذاب الادنى الله وي بل تخفيف دنيا ور کی ولنذيقنهم خامخذب من بوسكو دیت من العذاب الادنى داغا عذاب نزدینا دون العذاب الاكبر غير داغا عذاب لوینا لعلهم يرجعون دل پارت دی برا واپس کی را واپس پس یہ عذاب لوی ورتبل تا نسکوما لک دی برا واپس کی کہ دی بال ترازی نو پ دنیا کے ذرا تا ادنا عذاب چ کم دن اور کوم ادنا کے دو طرف تے اشارہ دے یو دارت عذاب نزدی دے یو دارت دنیا دا عذاب گڑو کے دے دی طرف تے اشارہ دا خام بیا بعض علماء لک امام مجاہد اگر دی دن استدلال دا عذاب قبر کر دے وہی دا عذاب قبر دے ولی زکہ چ وی لام تاکید او نون تاکید دوار داخل دی ور نذیخن نہم اللہ وی خامخای ورتز سکوم او من گوینو چ پ دنیا کے بعد مجرمان اگر مرشی او اگوی بان عذاب رانشی و دنیا کی تر مرگ پوری پاک بان عذاب رانشی نو دا خود دمرا پا تاکید سر خبر دا نو چه دا پا تاکید سر خبر دا دین عذاب قبر وی مراد دی عذاب قبر چکم دنو اغور تورکم دون العذاب الاکبری لعلهم یرجعون و من ازلمو دا بیا زجر دی په انکه په اعراض د آیاتونو باندې خ په اعراض د قران باندې ومن ازلم سوک ډیر ظالم یعنی لا احد ازلم سوک ډیر ظالم نشته لمن من دا غچانا ذکر بی آیات ربه چا غت نسیت پند ور کړی شي په آیاتونو در خپل باندې ثم اعرض عنها بیا غ مخوالی جدینا انا من المجرمین منتقمون یقینا مونږه د مجرمانو نه بدلا غستون کیو نو دا تر دې پوري دا یو باب د سورته الف لام میم سجده وشو چې فارغ کې دغه د احوال د منکرینو او احوال د مؤمنینو هغه دواړه درته جدا جدا کړل ښا